میرے سینے میں یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے سینے میں یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے مجھ کو طوفا کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، مجھ کو طوفا کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، نا خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، نا خدا ہے میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا قرینہ، تاجدار حرم کے کرم سے ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطا کی بارش، ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطا کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ، میرے سینے میں یاد محمد.